6 uur. Het is Movember. Mannen en de vrouwen, als ze dat willen, laten hun snor staan voor het goede doel. Maar tegen sommigen zou ik willen zeggen, wacht nou even voordat hij het echt doet. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 4 november. En op deze dag in 1973 was de eerste autoloze zondag in Nederland. Vanwege de oliecrisis waren snelwegen uitgestorven en ineens het domein van fietsers en rolschaatsers. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Katrien, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Er komt geen coronatoegangsbewijs voor amateursporten in de buitenlucht. Dat heeft premier Rutte gezegd in het Kamerdebat over de nieuwe coronamaatregelen. De Tweede Kamer en de sportsector hadden felle kritiek op de verplichte coronapas op sportvelden. Het kabinet wilde de eis voor sporters daarom al laten vallen en doet dat nu dus ook voor publiek bij buitensporten, zoals voetbal, honkbal en atletiek. Voor de rest van het coronapakket dat het kabinet dinsdag presenteerde is voldoende steun in de Kamer. En een meerderheid van de Tweede Kamer staat formeel achter een parlementaire enquête naar de aanpak van de coronacrisis. Dat zo'n enquête er zou komen stond al vast, maar vandaag zal een Kamermeerderheid ermee instemmen dat de voorbereidingen halverwege volgend jaar beginnen. Verschillende fracties twijfelden of het niet te vroeg is, omdat de coronacrisis nog in volle gang is. Maar de enquête kan, als het nodig is, worden uitgesteld. Rusland heeft de correspondent van de Volkskrant het land uitgezet. Tom Wennick is er tot januari 2025 niet meer welkom. Dat is vanwege oude administratieve overtredingen, zegt Rusland. Wennick zegt dat hij verrast is. De Nederlandse ambassadeur in Moskou heeft om opheldering gevraagd. En in Den Haag is ook met de Russische ambassadeur gesproken. Maar dat heeft weinig uitgehaald. De Volkskrant-journalist is inmiddels terug in Nederland. Het internationaal strafhof in Den Haag begint een onderzoek naar martelingen en executies door veiligheidstroepen in Venezuela. Die zouden hebben plaatsgevonden tijdens anti-regeringsprotesten in 2017. Het strafhof doet al sinds 2018 vooronderzoek naar mogelijke misdaden van de Venezolaanse regering van president Maduro. Hij werkt mee aan het hof, met het hof, maar zegt dat er geen misdaden zijn gepleegd. Het is voor het eerst dat een Latijns-Amerikaans land door het strafhof wordt onderzocht wegens mogelijke misdaden tegen de menselijkheid. De Zuid-Afrikaanse schrijver Damon Gelhoed heeft de Booker Prize gekregen voor zijn roman The Promise. Het gaat over een witte familie in Zuid-Afrika die hun zwarte hulp een huis belooft. Volgens de jury is het een indringend en goed geconstrueerd verhaal over het einde van de apartheid en de nasleep daarvan. De Booker Prize wordt beschouwd als een van de meest prestigieuze prijzen voor Engelstalige boeken. Damon Gelhoed wint een bedrag van £50.000. Ajax overwintert dit seizoen in de Champions League. De Amsterdammers wonnen gisteravond in Duitsland met 3-1 van Borussia Dortmund. De eerste wedstrijd hadden ze al gewonnen met 4-0. En daardoor is Ajax al na 4 wedstrijden geplaatst voor de 8e finales van de Champions League. Het is voor het eerst dat een Nederlandse club zijn eerste 4 Champions League wedstrijden wint. Het weer. In het binnenland plaatselijk dichte mist. In het westen kan een bui vallen. Op andere plekken blijft het droog. Er staat weinig wind en het wordt vanmiddag 8 tot 10 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Extra steun voor de cultuursector blijft ook de komende tijd nodig. Anders komen veel instellingen alsnog in de problemen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een nieuw adviesrapport dat is geschreven op verzoek van demissionair minister Ingrid van Engelshoven. En ik ga daarover praten met de voorzitter van die Raad voor Cultuur, en dat is Christel Balen. Mevrouw Balen, goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we het over die benodigde steun gaan hebben, u hebt met meer dan 100 culturele instellingen gesproken voor dit onderzoek. Hoe staan zij ervoor op dit moment? Ja, het goede nieuws is dat ze niet zijn omgevallen dankzij de steun, waarvoor men ook zeer erkentelijk is. Maar verder is er wel de nodige zorg. Want het publiek komt nog niet in dezelfde mate terug als voor de crisis. Mensen zijn voorzichtig, beslissen vaak last minute, waardoor je 1 tot 2 dagen voor een productie nog niet weet of het door kan gaan. Men heeft ook een schreeuwend tekort aan mensen. Met name technici, maar ook marketeers. Die heb je nodig om het publiek te trekken en horecapersoneel. En men heeft ook een stuur meer aan producties. Dus die zijn ooit gecontracteerd, uitgesteld en moeten nu ingepland worden. Het goede nieuws is wel dat er heel veel blijkt geïnnoveerd en geëxperimenteerd te zijn tijdens de COVID-periode. En daarvan zien wij graag dat ook doorgezet kan worden. Oké, dus het heeft ook nog wel iets vrolijks opgeleverd. Wat voor vernieuwen gaat het dan? Veel rond digitalisering, hè, om je publiek te kunnen bereiken op allerlei manieren. Ook omdat er niet gereisd mocht worden. Er is ook heel veel lokaal geproduceerd. En in kleinere voorstellingen op andere plekken, in de buitenruimtes. En omdat men tijdens de lockdown überhaupt weinig kon doen, net zoals anderen, heeft men die tijd genomen om dingen uit te proberen die, waar anders ook gewoon geen tijd en ruimte voor is. En waarvan je ook nooit weet of er een markt voor is. Dus er is een creatieve vernieuwing, heeft er ook plaatsgevonden. U pleit in het advies voor tijd, geld en ruimte voor herstel. Wat betekent dat concreet? Nou, drie dingen. Laat ik beginnen met het geld. De Raad heeft dit voorjaar een investeringsagenda uitgebreid. En die is eigenlijk nodig om een aantal structurele knelpunten in het bestel aan te pakken. Denk aan ruimte voor meer regionale spreiding en denk aan ruimte voor meer genres. Maar we pleiten ook voor het verlengen van de huidige coulanceperiode. Misschien even, wat is coulance? Als instellingen subsidie krijgen, dan zijn daar ook kwantitatieve voorwaarden aan verbonden. Dus hoeveel keer moet je spelen? Hoeveel publiek moet je trekken? Nou, dat was in coronatijd onmogelijk. Dus de minister heeft daar coulance voor verleend. Hè, wat je niet kunt doen, daar ben je ook behouden. En vanwege de onzekerheid nu nog steeds rond COVID pleiten wij ervoor om die coulance door te trekken tot de rest van de planperiode. Dat is tot eind 2024. En daarnaast bepleiten wij om in feite het huidige bestel, de huidige planperiode, te verlengen met 2 jaar. Omdat het heel lastig is, gegeven de omstandigheden, om nu al plannen te kunnen maken voor een volgende planperiode. Ja, want dat, zo werkt het in Nederland. Hè? Elke 2 jaar worden eigenlijk die subsidieplannen weer ter visie gelegd. Ja, dus even in kort. Dus een planperiode duurt 4 jaar. Is de toekenning van subsidie is met heel veel zorgvuldigheid omgeven. En als we niet verlengen, dan zou dat betekenen dat in het voorjaar van 2022 de minister, demissionair of nieuw, een aanvraag indient bij ons, de Raad voor Cultuur, voor het Rijkscultuurbeleid de komende tijd en de benodigde aanpassingen aan het bestel. Daarover adviseren wij in 2022. Vervolgens stelt de minister in 2023 een conceptsubsidieregeling vast. Die wordt besproken met de Kamer en vastgesteld. En in 2024 kunnen de instellingen dan aanvragen indienen. Daar wordt naar gekeken. En in datzelfde jaar met Prinsjesdag maakt de minister dan de besluit bekend. Maar dat alles dus in een periode waarin je eigenlijk nog niet weet hoe de toekomst eruit ziet. Nee. U zegt in het advies ook nog dat de sector ook last heeft van wispelturig kabinetsbeleid. Wat zijn dan die effecten? Je moet voortdurend schakelen. Hè? Dus de ene keer moet je dicht, de andere keer dan is het met de mondkapjesplicht, dan is het met een beperkte zaalbezetting, 1,5 meter. En dat vraagt technisch nogal wat, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ook heel veel regelwerk. Het back-office draait dan overhuren. En wij zijn niet de enige in de sector die hier last van gaat. Dat geldt ook voor andere delen van Nederland. Geen misverstand daarover. Maar het trekt een enorme wissel op mensen. En dat merkten wij ook wel in die gesprekken. Dus er is heel veel uitval onder personeel. En men is mentaal heel zwaar belast. Het advies ligt er op het bordje van het eigenlijk op het bordje van demissionair kabinet. Maar het nieuwe kabinet, als dat er komt, moet daarmee aan de slag. Dank voor de toelichting. Christel Balen, voorzitter van de Raad voor Cultuur. 6:09 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv bij Jinek. Een interview met Tanja Nijmeijer, de ex-guerrilla-strijdster van de rebellenbeweging FARC, schreef een boek over haar tijd in Colombia. Ik zag op dat moment een wereld waar ik heel erg van schrok toen ik in Colombia aankwam. Een hele ongelijke wereld. Ook een wereld, zeg maar, een planeet die mensen kapot aan het maken waren. En waar eigenlijk niemand iets om gaf. Ik denk dat vooral, zeg maar, mijn aankomst in Colombia en de ongelijkheid die ik hier zag, de onrechtvaardigheid, dat vond ik heel erg. Klinkt idealistisch, maar er werd door de FARC ook veel geweld gebruikt. Eva vroeg Nijmeijer hoe ze dat rechtvaardigt. Ik denk dat dat niet makkelijk uit te leggen is in 10 woorden of in 3 zinnen, weet je. Er is hier gewoon heel veel geweld, iedere dag weer. Staatsgeweld, er is geweld door groeperingen, er is geweld door paramilitairen. Er is geweld tussen de buren. Dus het is een hele andere context. En ik heb het gevoel dat ik dat Ik weet niet of jij dat ook vindt, maar ik heb zelf het gevoel dat ik dat in het boek goed beter uit kan leggen. In Nieuwsuur aandacht voor de nieuwe coronamaatregelen die zaterdag ingaan. Chantal Bleker-Rovers is internist en infectioloog in het Radboud UMC. Zij denkt dat het niet genoeg is. Ja, er zal dus meer nodig zijn. En ik denk dat daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Ik denk dat bijvoorbeeld ook die boostervaccinatie voor de ouderen en de kwetsbaren. Een derde prik, hè? Of in sommige gevallen een tweede. Ja. Dat is ook iets wat een effect kan hebben. Ja. Ook dat alleen zal niet genoeg zijn. Maar Die moeten komen. Niet alle mensen die in het ziekenhuis liggen zijn ongevaccineerd. Maar dat is ook niet zo gek, zei ze. Maar ja, we hebben gelukkig in Nederland ook een hele grote groep. De groep die wel volledig gevaccineerd is, is veel groter dan de groep die niet gevaccineerd is. Dus als je dan heel veel besmettingen in de bevolking hebt, dan is zeg maar zo'n hele grote groep die volledig gevaccineerd is, maar niet 100% beschermd, maar 95 of 90% beschermd. Dan is dat maar een heel klein deel wat toch nog in het ziekenhuis terechtkomt. Maar in absolute getallen is dat veel als je heel veel besmettingen in de bevolking hebt. Ja. Bij Op1 aandacht voor het succes van het tv-programma De Grote Kleine Treinencompetitie. VVD-corrivé Ed Nijpels is fan, speelt zelf ook nog met treinen en heeft een grote collectie. In zijn tijd als minister gaf hij wagonnetjes mee aan zijn buitenlandse collega's en hij gaf ze dan een speciale opdracht. En dan zei ik van, vraag dan of jouw president of jouw premier of die daar een handtekening op wil zetten. En dit is? En zo heb ik George Bush, de oude George Bush, heeft daar een handtekening op gezet. En dit is bijvoorbeeld Helmut Schmidt, de Duitse bondskanselier, wow. Geeft Trump. De handtekening gezet. Dus ik heb, ja, dit lijkt een beetje een Trumpiaanse handtekening. Ja. Ja, dat zijn dus juweeltjes in je collectie. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Shocking Blue. Mariska Veres en Shocking Blue. Laten we vooral ook Robbie van Leeuwen niet vergeten, want die was verantwoordelijk voor die gitaarlik natuurlijk in deze wereldhit. Venus uit 1969. Katrien, de kranten liggen er. Je hebt naar de sites gekeken. Wat zijn de belangrijkste verhalen? Run op prik, nu vaker QR-code nodig is, dat kopt het AD vanochtend. Nu iedereen voor een bezoek aan het buitenterras en de sportschool straks een groen vinkje in de QR-app moet hebben, lijkt de vraag om een inenting toch weer te stijgen. De krant AD dus inventariseerde dat de GGD gisteren 17.000 prikafspraken wist te verwerken. De weken hiervoor waren er gemiddeld 10.000 afspraken op een dag. De Volkskrant stelt dat het virus weer helemaal terug is. Als het aantal coronabesmettingen zo hard blijft stijgen, zouden de IC's in het slechtste geval met de feestdagen weer vol kunnen liggen, voorspelt het RIVM. Het OMT adviseert alvast maatregelen voor te bereiden waarvan we hoopten dat die definitief achter ons lagen. Trouw schrijft dat de maatregelen die dinsdag aangekondigd werden voor het grootste deel morrend door de Kamer zijn geaccepteerd. Volgens de krant hadden partijen zelf eigenlijk weinig alternatieven. Volgens de Telegraaf maakt vakbond FNV zich op voor harde cao-onderhandelingen de komende tijd. De bond vindt dat de loonvoorstellen veel te laag zijn, omdat de prijzen ondertussen wel de lucht in schieten. Volgens de krant voorzien experts een prijsstijging van 3,5%, terwijl de lonen dit jaar gemiddeld 1,9% omhoog gaan. De krant schrijft dat de alarmbellen bij de vakbond zijn afgegaan en dat ze bij de komende onderhandelingen eisen dat de lonen meestijgen met de inflatie plus een vast bedrag van €100 in de maand erbij. Tabaksbedrijven proberen internationale onderhandelingen over strenger tabaksbeleid te beïnvloeden. Er is een lobbyverbod, maar door consumentenorganisaties te financieren proberen de bedrijven toch invloed uit te oefenen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC in samenwerking met de Franse krant Le Monde. De World Vapers Alliance en het Consumer Choice Center die presenteren zich als burgerbewegingen die opkomen voor de rechten van rokers. In werkelijkheid zijn het lobbygroepen. Die worden gefinancierd door onder andere British American Tobacco en Philip Morris. Op die manier proberen de bedrijven een voet tussen de deur te krijgen bij onderhandelingen die binnenkort gevoerd gaan worden over strengere regels voor bijvoorbeeld e-sigaretten. 17 over 6. Japan weert vanwege corona nog altijd buitenlandse bezoekers. Dit jaar kwamen er iets meer dan 300.000. Dat is een te verwaarlozen aantal in vergelijking met bijvoorbeeld 2019. En dat terwijl Japan de afgelopen jaren juist steeds afhankelijker is geworden van toerisme. Onze correspondent Anoma van der Veren die ging naar de stad Kyoto in 2019 nog goed voor 88 miljoen bezoekers, om te kijken hoe het daar nu is zonder al die toeristen. Ik loop vandaag door Kyoto, het culturele hart van Japan, waar ik omringd ben door eeuwenoude tempels en schrijnen. Maar ondanks dat het een feestdag is, is het relatief rustig in de stad. Dit is in tegenstelling tot bijna 2 jaar geleden, toen er nog miljoenen toeristen door de stad heen struinden. Door de pandemie werden in 2020 de grenzen van Japan dichtgegooid voor het buitenlandse publiek. Die zijn nog steeds dicht en de economie van Kyoto staat op instorten. Het lijkt erop dat de grenzen nu langzaam weer open gaan. Goed nieuws voor Kyoto dus. Ik spreek hierover met Ogawa Shusei, hoofdmonnik van de Tenryuji-tempel. Tenryuji-no-shiumu-sōchō-shitorimasu, Ogawa Shusei to moshimasu. ここはどういう場所なのか説明していただけますか。 京都では一番西の橋ですね。 We zijn hier in de Tenryuji-tempel in het Arashiyama-district, in het uiterste westen van Kyoto. Het gebied is bekend van de Tōgetsukyō-brug, het bamboebos en ook de Tenryuji-tempel en is erg populair onder buitenlandse toeristen. We lopen richting het binnenste gedeelte van de tempel. Hier laat meneer Ogawa aan mij de plek zien waar ze het meest trots op zijn. We kijken uit over een prachtige tuin. In het midden een grote vijver omringd door rotsen en dennenbomen. De tuin is 700 jaar geleden gemaakt door zenmeester Mugō Soseki, met als doel om rustgevend te zijn. In de avond, als de deuren gesloten zijn voor het publiek, komen hier nog steeds monniken naartoe om te mediteren. Deze zogenoemde Sōgenji Teien is in 1994 benoemd als werelderfgoed door de UNESCO en is een trekpleister voor zowel Japanse als buitenlandse toeristen. Om ons heen is het dan ook druk, maar lang niet zo druk als normaal. Volgens meneer Ogawa was het voor de pandemie zo druk in de tempel dat het wel leek alsof er geen toeristenseizoen was. Ze kwamen het hele jaar door. met name buitenlandse toeristen. Hij had daarom niet verwacht dat de coronacrisis zo'n grote impact zou hebben en dat Japan haar grenzen volledig dicht zou gooien. Maar het is gebeurd en in 2020 had de tempel maar 5% van het aantal bezoekers die het normaal krijgt. Een schrikwekkend laag aantal. In 2021 ligt het aantal tot nu toe nog lager. Maar de noodsituatie is ten einde gekomen en het lijkt alsof de grenzen weer langzaam opengaan. Meneer Ogawa hoopt dat de bezoekers weer terugkomen. Dit zou goed zijn voor de economie van Kyoto en de tempel. Tegelijk is hij bang dat als straks de hordes aan buitenlandse toeristen weer terugkomen, de gezondheidsveiligheid van Japan daaronder zal lijden. Meer dan de economische waarde van toerisme hoopt hij dat bezoekers zich goed aan de Japanse regels houden. Dit betekent een maskerplicht, zelfs als je gevaccineerd bent. In dat geval is iedereen welkom. Buiten de tempel spreek ik kort met meneer Yazawa. Hij woont in Kyoto en twijfelt of het goed is als de stad weer een toeristentrekpleister wordt. Als fotograaf vindt hij het wel prettig dat het rustiger is. Maar hij begrijpt dat mensen naar Kyoto willen komen en dat het voor de winkels belangrijke omzet is. Toch maakt hij zich zorgen dat Kyoto, net als vroeger, weer helemaal vol loopt. Het is daarom maar de vraag of de inwoners van Kyoto blij zullen zijn als straks de grenzen misschien weer open gaan. Binnenkort mogen voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis weer uitwisselingsstudenten en zakenmensen het land in. En dat is dan een eerste stap richting de heropening van het land. 4000 lokale boeren in Nigeria die kunnen straks hun melk aan een mobiele yoghurtfabriek verkopen. Is een idee van zuivelfabrikant Friesland Campina, die binnenkort zo'n fabriek verscheept naar Afrika. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging naar Drachten om die mobiele fabriek te bekijken. Dit is hem, de mobiele yoghurtfabriek. Dat zijn eigenlijk 5 containers aan elkaar geschakeld. Ja, dat klopt. Hier komt de melk binnen van al die boeren daar in Nigeria. Hier zien we een melkopslagtank van 5000 liter. En dan? Dan gaan we nu even de fabriek in. Om te kijken waar dan uiteindelijk de drinkyoghurt wordt gemaakt. En deze hele mobiele fabriek die wordt binnenkort per schip richting Afrika gestuurd. De testen zijn afgerond. En de bedoeling is nu dat we de komende weken de fabriek weer gaan demonteren. Zodat die voor het eind van het jaar op het schip kan. Daniel van der Heijden die leidt me even rond in de fabriek. Nou, het zoomt, dus hij zal werken. We hebben 5 producttanken van 1500 liter, waarin wij de drinkyoghurt maken. Vanaf de rauwe melk gaan we eerst de melk pasteuriseren. En dan begint het maken van de yoghurt. En hoe lang duurt dat voordat de yoghurt klaar is? 12 uur. En dan vervolgens inderdaad gaan we het verpakken in de verpakkingsmachine. Ik zie daar een rode knop en er staat bij danger. Dus ik zal er maar niet aan zitten. Al heb ik altijd de neiging om er dan juist wel aan te zitten. Hoeveel pakjes kan deze fabriek nou maken in een uur? 7000 pakjes van 100 milliliter vervult hij af. Nou, ik heb net gehoord dat er 200 miljoen mensen wonen in Nigeria. Dus die moeten wel te verkopen zijn, denk ik. Jeroen Elvers. Deze fabriek gaat naar die boeren toe, of eigenlijk naar de omgeving waar veel boeren zitten, om ervoor te zorgen dat die melk die zij produceren kan worden verwerkt tot zuivelproducten, in dit geval yoghurt. Want er is gewoon geen verwerkingscapaciteit voor het maken van yoghurt in die gebieden. Moesten ze het vroeger allemaal zelf opdrinken? Vaak zie je dat veel koeien, zeg maar, noem ik vaak, een soort lopende koekkast is. Want ze hebben geen koekkasten heel vaak in die gebieden. En dan ging een deel van de melk van de koeien dronken ze zelf op of maakten er zelf yoghurt van of pap. En als er wat overbleef, dan verkochten ze dat aan mensen in het dorp of de omgeving. Er is hier ook een Nigeriaanse medewerker van dit zuivelbedrijf. En die gaat deze fabriek runnen. Are you happy with this innovation? Yeah, definitely I'm happy with this innovation. It's really a good one for Nigeria. And happy to see all the processing just in just about 5 containers. Taiwo Ahmed benadrukt het belang van deze fabriek voor de lokale voedselvoorziening in Nigeria. En ook de boeren zullen door deze fabriek hun lonen zien stijgen. We gaan ervan uit dat dat een succes wordt. En dan gaan we hem opschalen. Dat betekent dat we de capaciteit gaan uitbreiden, waardoor we meer melk van meer boeren kunnen verwerken. En ten tweede op meerdere plekken vergelijkbare fabrieken neerzetten. Kan dit ook voor andere Afrikaanse landen straks? Dit kan ook in andere Afrikaanse landen, maar niet alleen Afrika. Wij zijn actief in veel meer landen, in Azië of bijvoorbeeld landen als Pakistan. Dus dit is toepasbaar in veel meer landen dan alleen Nigeria. Er zijn er natuurlijk altijd weer mensen die zeggen van ja, dat doen jullie om heus niet voor die mensen daar, maar vooral voor het eigen imago. Uiteindelijk willen we natuurlijk ook geld verdienen. Het is niet zo dat we deze yoghurt en die 18 miljoen units weggeven. Het mooie van dit concept is dat de boeren daar lokaal stabiele afzet hebben van hun melk en een faire melkprijs krijgen voor hun melk. En wij natuurlijk die producten verkopen op de markt. En wel degelijk dat ook weer te goede komt aan onze eigenaren. En dat zijn dus Nederlandse, Duitse en Belgische melkveehouders. Het is geen liefdadigheid, maar het heeft wel degelijk een hele grote impact op de samenleving voor Nigeria. Jeroen Elvers was dat. Hij is directeur bijzondere melkstromen bij Friesland Campina. Als het mee zit, dan moet de fabriek in de loop van 2022 gaan draaien daar in Nigeria. The Jig, dat is een zevenmansband uit Amsterdam. Ze noemen zichzelf een groove machine met rock'n'roll attitude. Zijn sinds 2009 bezig, spelen een mix van soul, funk, jazz, afro en rock'n'roll. In eerste instantie was het allemaal instrumentaal, maar sinds zanger Mr. Ruben erbij is, hebben ze ook tekst. Dit is het nieuwe liedje van The Jig. Ik werd erover getipt door luisteraar Jan de Leeuw. Het liedje heet Gotta Try, Gonna Die. Why? 'Cause everybody's gonna die. Turn take it, you can set yourself free. Cause if you want it, you can take it, you can set yourself free. And if you want it, you can take it, you can set yourself free. And if you want it, you up, you gotta chin up. If you want it, you can take it, you can set yourself free. Cause if you want it, you can take it, you can set yourself free. And if you want it, you can take it, you can set yourself free. And if you want it, cheer up, then you gotta chin up. Uit Nederland, The Jig, Gotta Try, Gonna Die. Dat is het liedje. Het is bijna 6:30. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het kabinet ziet af van de verplichte coronapas voor amateursporten in de open lucht. De Tweede Kamer had er veel kritiek op. Sporters en publiek hoeven daarom vanaf zaterdag geen QR-code te laten zien, zolang ze in de buitenlucht blijven. Voor de rest van het coronapakket is in de Kamer genoeg steun. In het tweede kwartaal van dit jaar overleden minder mensen door corona dan in het eerste kwartaal. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Van april tot en met juni ging het om bijna 2600 sterfgevallen. Van januari tot en met maart waren dat er ruim 3 keer zoveel. In het eerste kwartaal waren nog niet zoveel mensen gevaccineerd. 2 bewoners van een appartement in Rotterdam-West zijn vannacht gewond geraakt bij een explosie. Ze moesten naar het ziekenhuis. Er is flink wat